إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu mel ni sunu bindi bi weso borom tere bi mi ngi ñewon ci ahwal yi nga xamanteni ni jam yi dañuy dajje ak mom ci seen bir ba mel mu dikon ben ci situation wu ki nga xamni aji gem la nga xamni ngeumam gogou dafa teggu won ci lu werr teggu ci njub gannaaw lolou mu daldi dik ci ki nga xamni nak mom moy ki nekkon ci dengi dengi nam don na wax ci lamiñam waye nak lam don wax ci lamiñam agut won ci xolam mango koku la tuddé won al murtab ki nekk ci sikki saka manam ki nga xamni aji dengi dengi la mu nekkon koke buñ ko laaje kan moy sa borom ndem mom li jëm ci walu boromam dafa don topando rek di wax li nit ñi di wax nekkul won lo xamni da ko gëstu tek ko ci ay preuve nekul wonit lo xamni da ko gem fas ko ci xolam ci lamiñam kep la yoron la yamon mo taxone nga deg mom tontom mo nekkon xawma dama deggon nit ñi di wax rek may wax ndax lan mbir ma ci lamiñ la yam muy tombe bu am solo nak waaw manam lañu nan al jazaa'u min jinsil amal bepp récompense rek bepp fay bo gis da fay nek lu mengo ligeyam bepp fay rek bo gis day nek lu mengo ligeyam manam ndem mom li jëm ci xam sa borom xam sa diina xam sa yonent ci lamiñam kep la ko yamale won motax kérok jour épreuve bi biñ ko laajé tamit lamuy tontu ci lamiñam képp la yam xawma dama déggon nit ñi di wax may wax gis nga ko mu yam ci lamiñ képp ndax mbir yoyé téggu ko ci ay adilla ci ay tektal ci tektali alquran ci tektali sunna jaaré la ko fam wara jaar manam mu ag ci xolam nek ngeum go xamni da koy fas dedet kon lolou jara bayyi xel la ba ngok lolou lu jara bayyi xel la xam ngeen ne ki muy borom dengi dengi bi xam ngeen ne ki muy borom tontu wi nga xamni la muy tontu moy dama dan deg nit ñi di wax ma cey top mi ngi won ci biir ñi doon wax ne yalla ay sunu borom te tek ko ci ngeum islam ay sunu diine tek ko ci firnde muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy sunu yonent tek ko fu woor mi ngi won ci seen biir di deg ñuy wax bayil xel lolu bu baax nango mi ngi won ci seen biir di deg ñuy wax motax mu ne dama dan deg nit ñi di wax ma cey top kon lolu jara bayi xel la kon nga gis ne mbir yi du toppandoo rek, mbir yi du yamale islam ci lammiñ kep. Man julit la, man julit la te xamoo yàlla, man julit la te jàngoo alquran, man julit la toppoo yonant bi, man julit la doo jëfe njàngaley islam yi, du ci pas-pas, du ci pratique, ci joxe jaamu yàlla yi lu mel ni julleeg yooyu, du ci jikko, du ci comportement, du ci dara. Man jullit laa daal, ablaay laa tudd. Loolu moo ëpp ci jullit ñi tey, loolu moo ëpp ci jullit ñi tey. Des fois sax nga gis ñu am audace naan man je suis un musulman non pratiquant, non pratiquant. Mel ni islam moom diine la joo xamante ni nii diiney pratique la ak non pratique. Islam diiney pratique la. Da ngay xool sunu borom lu bari ci alquran, saa yu tuddee ngëm, ngëm lam cay teg mooy jëfe. Gis nga mangook illa allazina amanu wa amilu salihat. Saa yu tëddee ngëm rek, saa yu ko tuddee rek da cay teg jëfe. Kon boo naan ngëm nga te ngëm nga àndut ak jëfe, ngëm googu du ngëm ga nga xam ni moom la alquran jàngale. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax. Loolu nag bokk na ci li ko jur lu bari mooy ñàkk a jàng. Waaw, nit ñi dañoo jàpp ne diine islam moom da nga ciy judd rek jeex na. Déedéet da nga war a jàng. Ci jàng boobu, xam-xam boobu ngay acquérir, ngay acquérir ci ngay defaree sa ngëm, ci ngay wéralee sa ngëm, ci ngay sellalee sa diine, ci ngay baaxalee sa relation, sa digganteeg sa borom, ci ngay defaree sa relation, ci nga koy tabaxee sa digganteeg li la wër. Yeneen mbindeef yi mu xam doomu aadama yi, say dëkkandoo, say way jegeñaale, say mbokk, ñi nga bokkalul ak diine, environnement bi nga nekk, mala yi, garab yeeg yépp, yoon wi, mbedd bi, lépp lu ci nekk rek am na àq boo xamante ni gis nga islam da koo daal di définir. Soo ko jàngul noo koy xamee? Gis nga soo ko jàngul noo koy xamee? Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Mu ne kon yaa nii moom maanaam la muy tekki mooy annahu fi dunya, moom waajoo jee nga xam ne mi ngi ci dengi-dengi ci sikki sàkka ba mu nekkee ci àdduna, yaqulu maa yaquluhu nnaas, daan na wax li nit ñi doon wax, min xayri imaanin, waaye nag ba mu ko daan wax daaw ko wax mu bawoo ci ngëm gu wér. Dégg nga de, min xayri imaan, da ka daan wax rek bi mu jarradi lisaanihi, ci làmmiñam képp la daan yam. Waaw, ci làmmiñam képp, wax ji yépp ci làmmiñ képp. Tey daanaka boo xoolee islam, li ci ëpp image boobu la am, islam boo xam ni wax kese. Ma ngoog li wolof naan waxa waxa wax ba cere ji saf yàpp te rayoo dara. Waaw, loolu tey bëri na lool ci biir julit ñi. Gis koo xam mën na laa wax waxa waxa wax bu juli jotee fa nga koy wàcc dem juli ñëwaat, mu continuer waat ne dalay waar ci yàlla, dalay jàngal ku yàlla. Wala nga gis ñu dajale assemblée, jataay boo xam ne dañ ne jataayu diine la, julli jot kenn du jóg julli ji, ñoom ñëpp fa la ñuy toog. Léeg-léeg nga dégg sax ñu am audace di xaabaabal naan sun jataay bii moo gën julli. Nga dégg ñenn ñaan sun jataay bii, sunu tante bii moog ña nekkoon Badar ñoo yam. Imaginel yow yaa ngi ci biir tante, tante boo xam ne yaa ngi Sénégal, jaxasoo góor ak jigéen, dir yaa ngi koy wër la, ñii xeesal, ñii teg ay greffage, ñii teg ay cheveux indien, ñii teg ay cheveux ak brésilien, yaa ngi may dégg, ñii teg cheveux ay indou, ah mel nu leen neex, ngay comparé loolu ak Badar. Ah lekk yi wër la, naan gi wër la, lamp yi dar la. Badar loolu amu fa woon, ci koor la woon, naaj bu tàng jër, xiif gu metti. Gaa ñi jàmmaarloog li nga xamante ni nii moom mooy lan dee. Loolu xare la woon. Gis nga ko, loolu xare la woon Badar, xare la woon. du won ci tante buñ togon de dedet yow nak yaangi tok sa tante say jongoma weur la xessal ba xessal ba sen yaram yi ridicule xam nga xessal day ridiculiser nit mo ngok xexal xessal febar la febaru personnalité la waaw febaru psychologie c'est une maladie psychologique problème personnalité la febar xessal gis nga dalay ridiculiser waaw imaginer lolu gis nga lolu yeb lim lay won moy dañu yag yar nit ñi ci islam bo xamni wax kessé la ngeen balma dañ leena yag yar ci islam bo xamanteni ni islam wax kessé la mago sans jëfé sans sonu ci diiné ji sans sonu ngir diiné ji sans sonu ngir yalla sans sonu ci jaar ci lu yonante bi jangalé won ah melal nu la neex demal nga jël ay sey sey met mesol defal lula neex dal mango defal lula neex da ngay deg sa ñeñu defal lula neex bo bokay sunu groupe dal so dewe duggu aljana est ce que gis nga mango Allahul musta'an donc faaw ko nit ñi ñu jang seen diina nit ñi aussi ño wara am fulla ak maturité wu jang seen diina pour xam ko xam nga tay suma ñewon nan la non jarul ngay jang école bul def jang français non jarul ngay def formation non togal rek ñewal di and ak man ñewal bok sama groupe rek quoi ma créer sama groupe par exemple ñewal di bok sama groupe rek après donc da ngay am poste quoi après ñu yobul fe nga liggé ñu yobul fe nga liggé suma la ko waxé dang may door mbecc parce que xam nga ni sa mbiru aduna yi pour nga am ci dara il faut nga sonu té mbiru adana yi kan moko fi indi kan mo fi mbiru indi mbiru adana yi ñom Einstein ñom Bill Gates ñoko fi indi dé gis nga xam xami adana yi ni ay xéewal la yu suñu borom jaarale ci loxal ga ñoñé légui nak lolu nonu japp nga ni full ak jom ak sacrifice han ak persévérance moy tax nga meuna am lenn ca ñom ca yoyé ñu yor légui nak li yalla jox yonenté yi mom yow do ko jang do ci jëfé do ci def dara nga bëgg nak dem jaxan aljana nañ waxanté dëgg way ben établissement wala ben entreprise wala ben société ci société yi nekk ci Dakar gi kep yang may dégg pour nga liggéey fa lan lay laaj pour nga liggéey fa lan lay laaj han pour nga liggéey fa mën fa am salaire mensuel lan lay laaj xolé ñaata at ngay jang xolé ñaata at ngay def formation xolé ñaata at jamono ngay def stage xolé choono yi xolal li ngay ci endurer yépp légui nak aljana mom nga japp ni yow da ngay ñew tok ci ben tante do jaamu yalla do def dara do jang sa diina lijeenti wo sax manam say faratay jëm lijeenti wo ko li nga xamni obligation la ci yow c'est le minimum obligatoire liñ nane le minimum obligatoire lijeenti wo ko sax e nga ne ya nga aljana yow xam nañ ni kikoy wax ak ñi koy deglu ñom ñep xam nañ ni li du deug legi nak li fi nek xam nga moy lan magum jëm ay bëtam di gis mu taxaw ci suufu naaj bi tang jeur mu ñak toy xep ñu ne ko jant baangi ni mu ne gisumako lolu mo nek Senegal mais ñi promettre nit ñi lolu ak ñiñ koy promettre xam nañ ni du deug gëmuñu ko dañ koy naxanté julli kenn mënu la ko gadul kenn koor kenn mënu la ko gadul lenn ci jaamu yalla yi kenn mënu la ko gadul waaw bu gaddu jaamu yalla don am yonnati bi alayhi salatu wassalam gadul ko bayam abu talib ku sonnon la ci mom ku financer la won la ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu bayiko xel bu bax ma ngok jaamu yalla Waay sa waay bu le lol la na la gadul dépense kula mënul gadul dépense kula mënta gadul facture courant kula mënta gadul facture ndox waay koku nan la lay gadul lay jaamu yalla koku nan la lay assurer lay aljana mais pourquoi sénégal ñu instaurer fi système na xaté ci côté diina ak ci côté aduna pourquoi rek sénégal ñu instaurer fi ancrer fi système bo xamanteni ni système na xaté la lutax ana sunuy xel ana sunuy xel lan motax ñu instaurer fi système bobu ha kula mënta gadul dépense ko xamni mënula assurer dépense une semaine mënula ko assurer mënula ko par xalaatu ko gaddu dépense am mom ci yow la ko yaakar yow dépense am mom ci yow la ko yaakar ci li ng koy jox ci la yaakar dépense ci lay défar adunam ci li ng koy jox yow yow yaay défar adunam mu bëgg la yow défaral sa al-akhirah mu bëgg la assurer al-akhirah lolu fan la ci aduna gi c'est pas valable waxuma la nak ci al-akhirah nañu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu gindi ñu yeñu waaw sunu borom kumu ye nga yewu waye tamit kumu wacc ci manutem ba ngay nelaw do gawa yewu de waaw do gawa yewu ñing koy ñaan nak mu yeeram ñu gindi ñu yeñu mom borom bi tabaarak wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.